Oh, ja. Hallo. We zijn begonnen. Oh, maar ja, ik ben nog niet klaar met de voorbereidingen. Ja, er is een speciale uitzending begonnen. Nou, even kijken hoe we dit vlot gaan trekken. Want, Radio Patapoe, je wordt er gek van! To the Ja, dat loopt een beetje uit hand. Doen met de religie programma, leer klokken met goodiebal. Ik heb geen monitor. Oh, oh, oh. Ik weet niet wat er gebeurt. Oh. Is er een maanlanding aan de gang? Huh? Ja. Nou, dit lijkt me heel saai. Even iets anders opzetten. Nou je bek, patapoe. Rot op, patapoe. Rot op! Rot op, patapoe! Oprotten! Oh. Oké, nou, zo, luisteraar, want we zijn niet live, maar het is nu zondagavond. We zijn nu wel live, en het is niet zondagavond. We zien wel, het is de laatste avond van... Dit is een opname van zondagavond. Oh, jij kent hem. Jij kent de naam Orgasmuspark. Nee, ik heb het niet eerder gehoord, maar ik vind het wel leuk. Ik kan het wel uitleggen, want er was hier bij een eerdere editie van het Circus Pelle Festival, was er een act die het voor elkaar kreeg om als finale van de Circus Pelle van de laatste finale show, de allerlaatste grote finale van de oude tijden, om iedereen te gelijk. Hey man, do it right, man. What are you trying to do? goede vibe bent, Amerikaans, hè? Doe je beentjes. Dat was een band die heette Painting over Picasso. En daar die dat ik niet heel maat deed, dus dat doe je ook. Natuurlijk, weet je, in de klimaat staan. 5, 1, 6, 3, 7, 5, 1, 6, 3, Ja, dus ja. Ja, ik dacht even met een serieuze hallo. Nee, dat was. Ik heb vroeger dat ik een andere radio gekomen. Dat was een hele serieuze shit. Ja, dat was wel echt een serieuze shit. CMS. Serieuze shit. CMS. Oh ja. Dat is een echt van hoor. Ja. Maar ik hou niet zo van het serieuze. Nee, ja. Ja, daar heb ik, er is ook ooit een...